Krainy cudne, gdzie wszystko można mieć. Nic tam nie jest trudne, nie trzeba nawet chcieć. Można tam do woli bez pracy jeść i pić. Albo jeśli wolisz, o dyrdy mała śnić. Czemu nas tam nie ma, gdzie za darmo wszystko dają? Czemu was tam nie ma, gdzie się wszystkie sny spełniają? Czemu nas tam nie ma nad płynącą miodem rzeką? Czemu was tam nie ma, czy to może za daleko? Są krainy takie, gdzie nie pobrudzisz rąk. Świeże bułki z makiem na drzewach rosną w krąg. Z nieba wciąż spadają gołąbki wprost na stół. Dobre wróżki dbają, byś lepiej wciąż się czuł. Czemu nas tam nie ma, gdzie za darmo wszystko dają? Czemu was tam nie ma, gdzie się wszystkie sny spełniają? Czemu nas tam nie ma nad płynącą miodem rzeką? Czemu was tam nie ma, czy to może za daleko? Czemu was tam nie ma, gdzie za darmo wszystko dają? Czemu nas tam nie ma, gdzie się wszystkie sny spełniają? Czemu was tam nie ma nad płynącą miodem rzeką? Czemu was tam nie ma, czy to może za daleko? Czemu nas tam nie ma, gdzie za darmo wszystko dają? Czemu was tam nie ma, gdzie się wszystkie sny spełniają?